Atcam çıkmış aman da gül dalına. Amanın hatçam çıkmış da gül dalına. Günler sokulmuş hatçam da gerdanına. Günler sokulmuş hatçam da gerdanına. Hatçamda eller sözüne, amanın oyma dedim hatçamda eller sözüne. Oynadırlar seni hatçamda cürayınan sazınan. Oynadırlar seni hatçamda cürayınan sazınan. Kemal Koldaş'ın Yılmaz İşleyici'den derlediği bir Konya türküsüyle programımız sona eriyor. Aysun Gültekin mikrofonda. Gezdim Karaman'ı, gördüm Konya'yı. Bir yar için terk eyledim Sıla'yı. Aman sen şeker ol.